شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما خوشگلای شیرین زبون، انشالله همتون خوبین، سلامتین. بچه ها دیگه توی پاییزی، ما پاییز اومده. پاییز همون بهار خوشگله، همون بهاریست که عاشق شده. آره بچه ها، پاییز هم برای خودش دنیایی داره، مراقب باشین یه وقت خدای نکرده با تغییر هوا سرما نخوریم. خب بریم سراغ دو تا دوست که ماجراهایی برامون داره. باشه؟ خیلی خب گوش بدیم. دو تا دوست بودن که توی یه جاده قدیمی با هم قدم می زدن. کنارهای جاده درختای بلند بود و اونا هم از سایه درختا استفاده می کردن و همینطور با هم راه می رفتن و حرف می زدن. یکی از اونا گفت: ببینم اگه یه وقتی برای من اتفاقی بیفته تو چی کار می کنی؟ اون یکی دوست گفت: خب معلومه، بهت کمک می کنم. دو تا دوست همیشه باید به هم کمک کنن، نه؟ آره بچه ها، بله، دوستا همیشه باید به هم کمک کنن. اون یکی دوست گفت: تو چی؟ تو بگو اگه برای من اتفاقی بیفته چی کار میکنی؟ ما دو تا دوستیم و این مسافرت رو با هم دیگه شروع کردیم، پس باید به هم کمک کنیم. خلاصه اونا همطور با هم حرف میزدن و خوشو بش میکردن و راه میرفتن که یهو سر و صدایی بلند شد. هر دوتایی به اطراف نگاه کردن که دیدن یه خرس بزرگ و قهوه‌ای پرید وسط جاده و شروع کرد به بدو بدو رفتن و فرار کردن. دوست اولی از درخت بالا رفت و خودشو کشید بالا. دوست دومی که نمیتونست خودش رو از درخت بالا بکشه خواهش کرد که دوستش بهش کمک کنه، اما اون رفته بود بالا و میترسید بیاد پایین به دوستش کمک کنه. واسه همین بهش میگفت: خب تو هم بیا بالای درخت دیگه. دوسته میگفت: من نمیتونم از درخت بالا بیام. که یه دفعه خرس به اونا نزدیک شد. دوست اولی بالای درخت بود و همینطور از ترس میلرزید. دوست دومی هم همونجا پایین درخت دراز کشید و چشماشو بست. اون دیگه نفس نکشید. خرس اول به طرف درخت رفت، میخواست دوست اولی رو از اون بالا بکشه پایین، ولی دستش نرسید. واسه همین رفت سراغ دوست دومی، ولی دید اون که افتاده. اول اونو بو کشید. دوست نفسش رو حبس کرده بود تا خرسه متوجه نشه که اون زنده است. دوست اولی که بالای درخت بود خیالش هم راحت بود، بله همجور نشسته بود. دوست دومی هم که نفسش رو حبس کرده بود که خرسه متوجه نشه اون زنده است، بله. خرسه یکم اونو این طرف اون طرف کرد، بو کشید، اما اون مرد همینطور بی حرکت بود، اصلا تکون نمیخورد. خرس دماغ و دهن خودش رو به صورت مرد کشید، ولی بازم مرد، یعنی دوست دومیه، تکون نخورد. وقتی که خرس با خودش فکر کرد که اون مرده، اونو ول کرد و از اونجا دور شد و رفت. دوستی که روی زمین دراز کشیده بود بلند شد و به دوستش که بالای درخت بود گفت: بیا پایین، نترس، خرس رفت. دوست اولی که بالای درخت بود اومد پایین و شروع کرد به خندیدن و گفت: چی شد؟ نتونستی بیای بالای درخت؟ دوست دومی یه نگاهی بهش کرد و دیگه چیزی نگفت. دوباره دوست اولی ادامه داد و گفت: خب حالا بگو ببینم اون خرس دم گوشت چی گفت؟ داشت حرف میزد؟ دوست دومی گفت: بله، خرس توی گوشم گفت مردی که فرار کرد و بالای درخت رفت و سعی نکرد به تو کمک کنه دوست خوبی برای تو نیست، بهتره از اون جدا بشی و خودت به راهت ادامه بدی. مرد که از کار خودش خجالت زده شده بود نمیتونست چیزی بگه. یاد حرفش افتاد که اول مسافرت به دوستش گفته بود که هر جا که باشه، هر مشکلی که پیش بیاد بهش کمک میکنه، اما اون اینجا این کارو نکرد و فقط جون خودشو نجات داد. مرد دومی هم که خیلی ناراحت بود به دوستش گفت: من باید یه دوست واقعی برای خودم پیدا بکنم، تو به درد من نمیخوری. مرد اولی هم از کار خودش خیلی پشیمون شده بود، اومد و دستشو انداخت گردن دوستشو، گفت: منو ببخشیم، من نباید همچی کاری میکردم، قول میدم دیگه همیشه برای تو دوست خوبی باشم. بله بچه ها، بعضی وقتا باید توی دوستی از خطاهای هم چشم پوشی کنیم، همدیگر رو ببخشیم، درسته؟ شما هم اهل بخششین، قربون بخشیدنتون برم. خب این دوتا دوستم بالاخره با هم آشتی کردن و قول دادن که از این به بعد واقعا دوستای خوبی برای هم باشن و به داد هم دیگه برسن. دوستای گلم، دوستای کوچولوی من، عزیزای دلمندم، روی ماهتون رو میبوسم. شبتون بخیر، خدا نگهداره همگیتون.